اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان کے سر گزرے کی سزا کا سلام کی قسم نبوت کی سکتے ہوئے دین کی مبارک منزلت اور اس کی وجہ سے ہماری فضیلت کو اور زیادہ بڑھا دیا خیر امت کرا دیا تم کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا اور ہر کام میں ایک مزاج ہوا کرتا ہے. پیٹوں میں بھی یہی ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے, تجارت کا مزاج ہے, زراعت کا ایک مزاج ہے, وکالت کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے. علاج معالجے کے پیشے والوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. اگر ہم اس مزاج کے ساتھ کریں تو کام ہوتا ہے, ورنہ ڈاکٹر اگر وکیل کا مزاج دے کر دواخانہ میں بیٹھے گا تو چلے گا اس کا کام؟ ارے بولنا بھائی, ہم چلے گئے. وہ تو ذرا شکر والا مزاج, نرمی والا مزاج, آدمی کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بات کرے گا, خالی اس کی بات چیت سے ہی پیشنٹ کو حاصل کر سکتا ہے. بہت ضرور جن کو علاج کا مانتا ہے بات نہیں کرنا چاہتا ہے, علاج کرنا کرنا چاہتا ہے, تو وہ اپنے پیشنٹ کو مطمئن کر دے گا. ایسے وکالت کا ایک مزاج ہے. اگر وہ مزاج ہے تو ڈاکٹر کے مزاج کے ساتھ کام بہت خراب ہے, تو اس کی وکالت چلے ذرا زور سے بولو, اتنا زور سے بولو کہ سونے والوں کی نیند ہو جائے. آپ کو نیند کا گنا نہیں ہوتا ہے. چلے گی اس کی وکالت نہیں ہے, تو لڑائی کے ساتھ خراب ہے کہ وہ آکرامک ہوتا ہے, جج کے اوپر مسلم ہو جاتا ہے, اثر ڈالتا ہے لڑائی سے, ہمت سے بات کرتا ہے, تو وہ وہاں اپنی بات رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بات رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, لوہے کو لکڑا ثابت کر دیتا ہے, کیا کر دیتا ہے, لوہے کا سکون وہاں کھڑا ہے لیکن کوڈ میں اس کو لکڑے کا ثابت کر دیتا ہے. تو ایسے ہی سب میں نبوت کا کام ہے, نبیوں والا کام ہے, تو اس کا ایک مزاج ہے جو مزاج نبوت کا ہے. نبوت ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, ہماری بھی سبھی کے اندر یہ میرا کام, یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آج بھی سبھی اللہ وسیلہ بھی پوری وسیلت کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ, ان ہماری زبان میرا بھی یہ کام ہے, اور میرے پیروکار ہیں جو میرے ماننے والے میرا بھی کام ہے, اور جو لوگ میرا اتباع کرتے ہیں ان کا بھی کام ہے. تو اس کے ساتھ مزاج تھا حضور علیہ السلام نے ان کو اس مزاج سے کیا, نرمی سے, محبت سے, محبت سے, سوالوں اور عاجزی سے, اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور بہتابی سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا قرآن میں جگہ جگہ نکل گیا, انی لکم ناصحٌ امین, انی لکم ناصحٌ امین, کہ میں تمہارا امانت دار پیرتا ہوں, تمہارے ساتھ امانتدار بھی ہوں اور تمہارا پیرتا ہوں. لوگ خود کرتے تھے, ہم لوگ بتا دیتے تھے, نہیں سنتے تھے, وہ بردانی کرتے تھے, تو کیا فرماتے تھے, انی لکم ناصحٌ امین, کہ میں تمہارا امانتدار کرتا ہوں, تمہارے ساتھ پیرداری کروں گا. ما اسألکم علیہ من اجر, ان اجری الا علی اللہ, یہ بس یہ صفت نہیں سکتی کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا. اس دعوت کے بدلے میں اس محنت کے بدلے میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے, کچھ بھی نہیں چاہتے. فکر لے کر ہم آپ کے پاس آئے. آپ لوگ یہاں اندر آ جاتے بھائی, یہ جو سارا اندھیرے میں بیٹھے ہیں تو ابھی میں جو لوگ ہیں اندر آ جاؤں گا. ایک دم پوری سب ہے دیوار کے ساتھ آ جاؤں. اور جو دیوار پر بیٹھے ہیں اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو مجلس کا عادت یہی ہے کہ مجلس کے ساتھ جڑ جانا ہے. ادھر بھی اگر ہم آگے کی طرف بیک اپ جانا چاہتے ہیں تو یہ فرما دیتے ہیں ماسر تمہارے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے پیرا بھائی کے اور کچھ نہیں ہے. یہاں ہم ندیوں کی دعوت میں لوگوں کے ساتھ سوائے پیرا بھائی اور ہمدردی کے کچھ نہیں. ہمدردی ہمدردی ہے صبح شام رات دن ہر وقت ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوالین کو بھیجا انتاکیا ایک کرتی ہے شمل دشکان کا ایک برا علاقہ. سبھی تو وہ علاقہ ترکی میں انتاکیا وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا حبیب النجار صاحب یاسین. صاحب یاسین کے تو حبیب النجار وہ اسی بچے میں رہتے تھے اپنے مذہب پر رکھتے تھے عبادت کرتے تھے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہاں پہنچے ہوئے ان کو بھیجا کر جاؤں کو جا کر تارا بند کر کے اور انہوں نے ان کو جا کر توحید کی دعوت اللہ کی طرف بلایا. اللہ ایک ہے اسے وہی عبادت کے لائے. اب کیونکہ جب وہ پروشر کے بھی ظلمتیں ہوتی ہیں تو توحید سمجھ میں نہیں آئے, بلکہ ہمیشہ وہ لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. سب ان کے دوران ان کی قوم میں آپ سے دشمنی کی اس کی وجہ سے ورنہ آپ کی ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. آپ کو تو سادے کو زمین کہتے تھے. کیا کہتے تھے کہ آپ سچے تھے. آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں تھی بلکہ آپ کی ذات سے تو فائدہ تھا ہوگا کہ آپ سے لازمی کرنے والے تھے. آپ ایک سی بدل زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے آپ. کوئی غریب ہوتا کوئی قرضدار ہوتا ان کا بندہ کرتے تھے, غریب کی مدد کرتے تھے. اور ناگہانی نافروں اور مصیبتوں میں آپ کھڑے رہے تھے. اچانک حالات آیا تھا اجتماعی طور پر ایسے وقت یا اندرا نے کسی پر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھڑے رہے. اللہ کو یہی سیکھا جس نے جاہلیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ہم کو کر دی تھی وہ بھی اسی سیکھا کے حامل. تو آپ کی ذات سے تو ان کو فائدہ ہے اسی لیے سب آپ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن جو تکلیف تھی ان کو وہ توحید سے جب اندر دل کے اندر اللہ کا میرا جوش ہو جاتا اور وہ خوشی کی ظلمتیں چھا جاتی اندر تو پھر سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ حاضر کو توحید والوں سے ہوتی. قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے رکھے یہود کے مشرق ہوئے انہوں نے تو اسے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا ایمان والوں کے ساتھ کے معاملے اور تعلق کا تو اس میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے سب سے پہلے یہودیوں کو اٹھا کر دعوة للذين آمنوا يحبون والذين أشركوا یہ سب سے ہوں گے ایمان والوں کے لیے, یہ لوگ سب ہوں گے ہمیں کا ایمان والوں کو وہ اپنے بزنس کی بنی رکھتے ہیں لدین آشرف اور ان کی دشمنی کا سبب وجہ سبب وجہ دشمنی کی وجہ جو ہے وہ وہی اللہ کی رضامیت پر ماننے والے ہیں, ان کا دین ہے. اس لیے دنیا میں آج کے لوگوں کو مسلمان سے تکلیف نہیں ہے, اسلام سے تکلیف ہے. کسے تکلیف ہے؟ اسلام سے. مسلمان بن کے کھڑے تھے لیکن اسلام پر عمل نہ کر, اسلام برائی اسلام سہی اور ہو لیکن اسلام پر عمل نہ کر تکلیف ہو. اسلامی معاشرت سے تکلیف ہے, اسلامی معاملات سے تکلیف ہے, غیر ضروری نظام سے تکلیف. کسے تکلیف ہے؟ غیر ضروری نظام سے تکلیف ہے, اسلامی معاشرت سے تکلیف ہے. اس معاشرے میں حیا ہے, اس معاشرے میں کیا ہے؟ حیا ہے, خدمت ہے. اتنا بہترین معاشرہ کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتا, کوئی پیش نہیں کر سکتا. اس میں اتنی پاکی ہے, اتنی صفائی ہے, کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو وہاں وہ مشرق کے لوگ اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالین نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کے ساتھ ان کی الجھن ہو گئی, ان کے ساتھ بحث کرنے لگے. تو کسی نے جا کر صاحب یاسین ابھی تم نے کو پکڑ دی, کیونکہ وہ عبادت ہوتا انیک آدمی کے بچے میں سب کچھ ہوتا میرا بچہ لوگوں کو بڑا تھا میرے کو کچھ ہو رہا ہے اندر آ جاؤ تھوڑا صفائی کرا دو. تو وہ آئے ابھی تم نے جا تو معاملہ ذرا گرم تھا, جا رہا لوگ ان سے اچھی طرح مجھے ہوئے تھے. تو انہوں نے صاحب یاسین نے ان کی بات سنی جو آئے تھے تین ساتھی تھے, اس پر جو انہوں نے کہا اپنی قوم سے وہ سورہ یاسین میں نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ بائیسویں پارے کی جو آج آیا ہے, اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون, اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. یہ تم ان کی انتہا اتباع کر لو, ان کی بات مان لو, ان کی بات مان لو. یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہے, ملنا پلنا ہے, ان سے تمہاری کوئی غلط نہیں ہے. اس طرح جو ماننا ہے ایک دوسرے کی بتایا کہ یہ کچھ مانگتے نہیں ہے, کچھ چاہتے نہیں ہے تم سے. اور دوسری جگہ بتائی بہت محتاط ہو کہ یہ محتاطین ہے, سیدھے راستے پر ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی وہی فرماتے ہیں کہ ہم تم سے کچھ مانگتے ہیں, ان کا شریعہ دلّا کہ ہمارا فضل اللہ کے پاس صلاح دے گا. یہ اس صفت کے ساتھ دعوت چلی ہے, یہ کسی سے کوئی غرض نہیں, نہ کسی کے مال پر نظر ہے, نہ کسی کی زمین جائیداد پر نظر ہے, اور نہ کسی کی کرسی پر نظر ہے, نہ کسی سے منصب کا سوال ہے. بلکہ ایک اللہ کے خاطر بندہ اپنی جان اور اپنے مان سے اللہ کا کام کرتا ہے. جاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اپنی جان اور اپنے مان سے آدمی اللہ کا کام کرتا ہے, نظر اللہ ہی کی طرف ہے. کہاں نظر رکھتے ہیں؟ بولو نظر اللہ پر نظر رکھتے ہیں, کسی پر نظر رکھتے ہیں. پھر وہ رات کے اندھیرے میں اندھیرے میں اجالے میں جذبت میں اندرون میں جا کے تکبیر اور بیرون جا کے تکبیر نظر نہ رکھیں, جنگ جائے تو اپنی جیب کا رکھ دیں اور غیر میں جائے تو ابا کی جیب کا رکھ دیں کیا نظر کریں گے جنگ جائیں گے اللہ گھر سے قدم نکلوانے والا بھی اللہ ہے اور ہوائی جہاز سے 5,000-10,000 کلو میٹر کی مسافت طے کروانے والا کون ہے اللہ ہے ہر وقت نظر اللہ پر اور مخلوق پر لگانے کا جذبہ ہے مخلوق پر مخلوق کے مال پر نظر نہیں ہونا اور نہ اور کوئی امید ہے کسی سے سب سے نا امید ہو کر ایک اللہ کا امیدوار بن کر ایک اللہ سے ہماری امید ہے ہم اسی سے مانگتے ہیں اسی کے در کے بھکاری ہیں اس کے در پر فقیر بن کر حاضر ہوں اور لوگوں کے پاس غنی بن کر جائیں گے چاہے غنی نہیں ہے مستغنی بن کے تو ضرور جائیں گے غنی نہیں ہے محتاج غنی تو اللہ ہی ہے انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد غنی ذات تو اللہ کی لیکن بندہ مستغنی ہو سکتا ہے کسی کے مال پر نظر نہیں ہے کسی کے سامان پر نظر نہیں ہے کسی کی دکان پر نظر نہیں ہے کسی کے گھر بار پر کسی کے کاروبار پر جس سے کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے اپنی حاجتوں میں ایک اللہ ہی کو پکارنے والے ہیں اللہ ہی کے سامنے ہونے ہونے والے ہیں اللہ کے سامنے گر گرانے والے ہیں اس لیے کہ رہنے والا اللہ ہی ہے اس کا کام کرنا ہے تو اسی سے مانگیں گے اس سے مانگیں گے بولو نا بھائی اس سے مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے صبح شام مانگیں گے چلتے پھرتے مانگیں گے جہاں کوئی حاجت ہوئی فوراً بھائی اس کو شروع ہے جس نے مصنون اذکار ہے مصنون دعائیں اس میں ہوئی اس میں کیا کچھ اللہ سے کبھی برکت مانگ رہے ہیں کبھی رحمت مانگ رہے ہیں کبھی مان مانگ رہے ہیں کبھی صحت مانگ رہے ہیں کبھی قوت مانگ رہے ہیں دعاؤں میں یہی کبھی حلال روزی مانگ رہے ہیں کبھی نیک اولاد مانگ رہے ہیں بس یہ مذاقے ہو رہے ہیں تو برکت مانگ رہے ہیں اللہ مبارک لنا فیھا اللہ مبارک لنا فیھا دعا مانگتے ہیں بس میں حاضر ہوتی دور سے بندے دھرتی کو دیکھ کر پڑھ دیتے ہم سے مانوس ہوں ہم کو پسند کرتے ہوں سکنا جنانا حفیظ نا اللہ کہ وہاں والا کی محبت ہمارے دل میں جائے اچھے لوگوں کے دل میں ہماری محبت ہے تو اسے آسانی ہو جاتی ہے کسی جگہ آدمی جاتا ہے یہ دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہو تو کیا دعا کرتے ہیں اللہ افتح لنا او افتح لی ابواب رحمتی یا اللہ رحمت کے دروازے ہمارے کھول دے اور نکلتے ہیں تو اللہ نے یہ فضل کیا یا اللہ فضل کا سوال کرتے ہیں اس کا سوال ہے فضل کا سوال ہے اور اللہ کے فضل میں سب کچھ آ جاتا ہے فضل فضل کی مثال جو ہے وہ تھا جیسے اس زمانے میں سمجھنے کے لیے کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے آدمی کو کپڑا لینا ہے کارڈ ڈالا کپڑا لینا آدمی کو سبزی لینی ہے سبزی لے کر کارڈ لکھا گیا آدمی کو سونا خریدنا ہے گولڈ تو لیا کارڈ دکھا دیا جو لینا مل جاتا ہے ایسے فضل ہے اللہ صحت قوت روزی اولاد کھانا پینا مکان کپڑا سب اس میں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جنت میں بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں کیسے داخل ہوں گے عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا ہے رسول اللہ آپ بھی آپ نے

کون کرتا ہے؟ سارے حکومت کے نقشوں میں اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا, اللہ نے دیا اور نہتے بنی اسرائیل کو اللہ نے کامیاب کیا. یہ کرنے والا اللہ ہی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان بڑا جذبات ہے. انسان کہتا ہے بڑا جذبات, ان انسان بولے کا حلو ہاں بڑا جذبات ہے اور بہت بدل دیتا ہے. کیفیت بدل جاتی ہے بولے کا حلو ہاں اتنا مطلب شر جذبہ ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو جلد پتہ شروع کر دیتے, ذرا سی تکلیف پڑ جائے گھبرا جاتا ہے. کوئی لاپس ہوئی اور منوا کہ ذرا سے پیر پہنچ جائے تو اتنا نہیں لگتا ہے, ذرا پیر پہنچے تو اتنا نہیں شروع کر دیتا ہے. الا المصلين, ہاں جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے, وہ ناراض سے گھبراتے نہیں اور وہ سازگار حالات میں اتراتے نہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, وہ بیلنس میں رہتے ہیں. ورنہ انسان بڑا جلد باز. تو یہ جو مبارک کام ہے اس کام کے ذریعے سے جو مطلوبہ چیزیں ہیں کہ ہدایت والی زندگی حاصل کرتے ہیں, وہ مقتدم طالب یاسین شاعر دے رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو ان کی بات مانو. ہدایت پر آ گئی سارے زندگی جو ہے وہ ہدایت والے راستے. ہدایت والا راستہ کون سا ہے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے. منظر آتا ہے نبیوں کا راستہ ہے. اس میں ایمان بھی ہے, عبادت بھی ہے, اخلاق بھی ہے, معاملات اور معاشرت کی صفائی بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ پیدائی ہے. یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین, پہلے کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں. من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين, یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا ایک راستہ ہے اور ایک گمراہ لوگوں کا راستہ ہے. وَإِذِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, مغضوب والے وَالضَّالِّينَ, یہ وہ راستہ گمراہ لوگوں کا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان سے مراد جو ہے یہود اور نصارہ ہے جن پر اللہ کا مذہب نازل ہوا. جن پر کیا نازل ہوا ہے؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, ان کے انکار کی وجہ سے ان پر مذہب اترا. تو جو انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, کتابات میں تھی کتابات تھی انہوں نے کتابات میں تھی لیکن عملا انہوں نے انکار کر دیا اور جتنا سمجھ میں آیا اتنا عمل کیا, جتنا سمجھ میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا. مجھے لالچ میں یہ بھی لالچ مل گیا. انہوں نے کیا کیا؟ اب تو مینوں نے بھی کہا دل کے چلا جائے گا تو انہوں نے بھی کہا اللہ پاک کا راز کیسے لوگ ہو کہ بعد کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعد کتاب پر انکار کرتے ہو؟ جتنا تم کو سمجھ میں آیا تمہارا نفع دکھتا ہے جس میں تم وہ تو پڑھتے ہو اور جس کو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہارا یہ نہیں چاہ رہا ہے وہ پڑھ دیتے ہو. تو یہ اطاعت کا راستہ ہے. اطاعت کا راستہ تو یہ ہے کہ آدمی سمجھانا سمجھانا ارے بولا نا بھائی سمجھانا بہت آنا سنیں گے اور یہ صحابہ کی صفت ہے. سمجھانا وطانا یہ صالحین کی صفت ہے, نیک لوگوں کی صفت. سمجھانا ربنا غفرانك ربنا سمعت عبد باقی معافی مانگے اللہ کچھ ہوتا ہی رہ گئی ہوگی کچھ کمی رہ گئی ہے ہماری ذات میں تو ہم کو معاف کر اور جنہوں نے کیا کیا سمعنا وعصینا سنیں گے اور مانیں گے نہیں سنیں گے لیکن بولنا بھائی سنیں گے لیکن مانیں گے تو یہ صفت ان کی پہن ہے ان کو اللہ کہہ رہا ہے اور جو امین اللہ کے بعد نے کتاب اور خبر کے بعد یہ تم باعث کتاب پر ایمان لاتے ہو باعث کتاب پر چھوڑ دیتے ہو اللہ ہمارا جزا مئی افعال اللہ کرے بالکل دنیا کے ایسے لوگوں کا کیا بدلا ہو سکتا ہے جو ایسا کر رہے ہیں اللہ ہمارے ہم اس کو دلیل کر کے رکھتے ہیں دنیا میں کیا کریں گے ہم ان کو دلیل کریں گے یہ بڑا جرم ہے یہ جرم ہے بڑا کیا ہے اللہ کی کتاب کا اللہ کی آیتوں کا انکار کتاب تو پڑھے کتاب تو کتاب میں نماز کی آیتیں پڑھے روزے کی آیتیں پڑھے اللہ کی آیتیں پڑھے حج کی آیتیں پڑھے کتاب میں پڑھے آدمی یسوع لینے دینے والا اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے کتاب میں آدمی پڑھے لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھتا بھی ہے سمجھے گا لیکن آج بھی کتاب پر عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے کتاب پر عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ کیا بدلا ہے ایسے لوگوں کا ہمارا جیسا اور یہ فالو والے کو ان کو جن کا حاصل کی ان سے حیات ہے دنیا کہ ہم ان کو دنیا میں دلیل کریں گے سب رضا کی طرف لے جائیں گے اللہ ہماری مدد فرما اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے اس کام کو اس کے مزاج کے ساتھ کرنا ہے اور ہدایت یافتہ بننے کی کوشش کرنا کیا بننا ہے بولنا مالدار بننے کی کوشش نہ کرنا تو وہ کرتا کی چیز خدا چاہے گا آپ اور آپ بنا دے گا اور انہیں چاہے گا تو انہیں چاہے گا تو زندگی بھر کی راتیں آنے میں جا کر انہیں بن سکے گی یہ سب دیتی چیز ہاں آدمی حلال اپنا کوئی مشغلہ اختیار کرے اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا اس کام سے کسی کا پیشہ چھوڑوانا مقصود نہیں حلال پیشہ آج حلال پیشے میں مشغول ہوں اللہ کے حلال نے عبادت اس کے لیے بتائی اس سے بھی روزے حاصل کرنے اور مان کوئی چیز نہیں اگر وہ اس کے حق کے ساتھ اگر اس کے حق کے ساتھ وہ پوری چیز نہیں بلکہ مال کو ذریعہ ہے اور سارے نیکیاں کمانے کا بڑا صاحب ہے حضور کے وجہ رسول اللہ یہ مالدار اور اگنیا جو ہے وہ اگر بہت آگے بڑھ جائے ہم پیچھے رہ جائیں گے تو مال کے ذریعے سے بڑی نہیں کیا کما رہے ہیں دین کے تقاضے پورے کروا رہے ہیں اللہ کے راستے میں مدد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس تو ہے نہیں ہم کیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جو ہے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمد للہ 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اکبر ہماری تسبیح پڑھ لیا کرو تم بھی تم کو بھی ان کے برابر اجر ملے گا انہوں نے شروع کر دیا اور وہ مذہب سن کا کو پتا چلا انہوں نے بھی شروع کر دیا انہوں نے شروع کر دیا وہ تو حریص تھے مسئلہ ہماری طرف وہ تو حریص تھے ہر قسم کی نیکی جمع کرتے ہیں مالی نہ ہاتھ ہو جانی نہ ہاتھ ہو کام عبادت کا کام دین کی محنت کے تقاضے ہو ہر جگہ پیش پیش کے ہو پھر گئے ہو یا رسول اللہ مسلمان بھی شروع کر دیا آپ نے ہم کو بتایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے دے دے گا تو سوچ رہے ہو بری چیز نہیں, رب سے مان برا نہیں, رب سے مان, لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یا خرچ کرنے کا طریقہ برا ہو جاتا ہے. تو آدمی نے کمانے کا طریقہ حاصل کیا حلال حرام نہیں دیکھا اس کو, یا حلال سے حاصل کیا لیکن خرچ کرنے میں حلال حرام نہیں دیکھا, تو پھر وہ آدمی کے لیے وبال جانا پڑے گا. اگر حاصل کرنے میں غلط طریقہ اختیار کیا تو وہ بھی وبال جانا ہے, اور خرچ کرنے میں غلط طریقہ ہے وہ بھی وبال جانا. اگر آدمی نے اس کو حاصل کیا ہے دیگر حقوق کی رعایت کے ساتھ اور اس کو خرچ کیا ہے اللہ کی مرضی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, تو پھر یہ سب دنیا اور آخرت میں خیر اور برکتوں کے حضور کا ذریعہ ہے. اس کا ذریعہ ہے, لیکن آدمی مالدار بننے کی چکر میں کچھ دیکھتا نہیں ہے. چکر مالدار بننے کا چڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی حلال حرام نہیں دیکھتا, گائز ناجائز نہیں دیکھتا, آدمی قرض میں اور سود کا فرق نہیں کرتا ہے. ہر طرح سے پھر آدمی اور پرتھوی کے ماحول اس کا بنا ہوا ہے, سب طرف سے اس کی دعوت ہے, سب طرف سے اس کی دعوت ہے. ایسے وقت میں آدمی کو ثابت قدم رکھنے والی جو چیز ہے وہ اللہ پر یقین, وہ ثابت قدم رہے گا یقین کے ساتھ ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے. ان کو بندے کو ہاتھ کر مارنے کے بعد, ہاتھ کر مارنے کے بعد اگر اس کی مقدر اور قبیلے ہیں تو اس کا باپ بھی اس کی قبیلے دور نہیں کر سکتے, گرہپتی باپ یہ اس کی مقدر تقریر میں بہت بڑا لکھا ہوا ہے, اور کسی کی تقدیر میں اگر دینا اور مال لکھا ہوا ہے تو ساری طاقت سے مل کر اس آدمی کو فقیر نہیں بنا سکتے. اس لیے بازوں کو جگہ بڑھتی نہ ہاتھ مارتے ہیں سونا بن جاتا, کہتے ہیں بھائی لوگ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں برکت ہو جاتا ہے, یا آدمی جہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہاں روزی کا دہان ہو جاتا ہے. اور بازوں کے ساتھ ایسا وہ ہوتا ہے کہ سونا جو ان کے مٹی بن جاتی ہے, ان کے سونا بھی مٹی کے بہت کوئی جانا ہو رہی جاتی ہے, حالانکہ اور جو ہے سونا یہ تقدیر نہیں, اس لیے آپ کی مطمئن رہے اس معاملے اور حلال راستہ اختیار کر اس محنت سے اچھا جا رہا ہے کہ آدمی حلال کے راہ پر پڑھ کے حرام ترک کر کے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا اہتمام کر. حدیث میں آتا ہے حلال واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں, ان کے درمیان میں مشتبہات ہیں, الحلال بین والحرام بین, شبہ والی چیز سے آدمی پرہیز کر, اس سے پرہیز کرنا یہاں کی بات, اس لیے ضرورت پڑتی ہے اس کی, جیسے عبادت اور عقائد میں علم کی ضرورت ہوتی ہے ایسے معاملات میں بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے بغیر علم کے معاملات تجارت کے مسائل لین دین بہت سی صورتوں میں وہ بیر باطل ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتا ہے حاصل ہو جاتا ہے, آدمی کو مسئلہ پتا نہیں اور آدمی کام کرتا رہتا ہے وہ سارا پتا جمع ہو جاتا ہے اور پتا جو جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے, اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں, بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں, باپ بیٹا لڑ پڑتے ہیں, دو پارٹنر ایک دوسروں کے بڑے حیدرآباد کے بڑے ہمدرد تھے, دس سال کا کام کیا کاروبار کیا خوب کمائے زیرو سے آئے تھے, ہم قرض لے کر کام شروع کیا, خوب جب کچھ نہیں تھا بڑی محبت میں کام کیا اور جب خوب کمایا بڑھا کر بڑا ہوتے لڑائی دو دن دیکھتے ہیں کہ کیا نہیں کہ پتا جمع ہو گیا کیا جمع ہوا فساد, جب فساد اندر جمع ہوا ہے تو فساد سے لڑائی, اس لیے لڑائی اپنے علماء سے رجوع کر کاروبار کر مسئلے پوچھے اس کا بنی نہ ہو علم سے اہلے علم سے علم سے اہل علم سے آدمی مستقبل نہ ہو, اتنا ہی تندرست اور پہلوان ہوتا ہے ڈاکٹر سے مستقبل نہیں رہتا ہو, ارے ہوتا ہے تو تندرست آدمی اسے رکھنا ہو لیکن وہ مستقبل نہیں ہوتا ڈاکٹر سے, جو ضرورت پڑتی ہے فوراً چلا جاتا ہے, جس طرح کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کے پاس جاتا ہے, نام میں تکلیف دے دو نام کے اسپیشل کے پاس جاتا اور دانت میں تکلیف دے دو دانت کے اسپیشل کے پاس جاتا اور دماغ میں تکلیف دے دو اس کے پاس جاتا وہاں پہ میں نہ ہوں تو وہ جاتا اور پورے خاص قسم کا علاج مدرات میں مدرات جاتا سمجھا کر کے کیونکہ اپنے جسم میں صحت کا طلب رات ایسے جو آدمی اپنے دین میں اپنے دین میں صحت کا طلب رات کہ میرا دین سلامت رہے تندرست رہی سالم رہے تو وہ آدمی جو ہے رابطہ رکھے گا ان کے دن سے جن کے پاس مسائل رہے گا ان سے محبت رہے گا اور ان سے پوچھے گا اپنا دین لے گا ان سے اسی کا ہوگا میں بس سلو والا دن پوچھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم والوں سے دن کے بعد تاکہ زندگی کی گاڑی جو ہے پٹری پر چلتی رہے پٹری سے اٹھتا نہیں جائے مولانا یہ ایسا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام میں علم و ذکر کی مثال ایسے ہیں جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں پرندے کی پرواز کس سے ہوتی ہے پرندے کی پرواز اس کے پروں سے اگر پر بھی نہیں تو پرواز نہیں پر نہیں تو پرواز نہیں ایسے ہی ایک چیز ہے علم آتی علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے وہ داخل ایک آدمی تجارت کا علم حاصل کر کے شریعت کے مطابق کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار میں داخل نہیں ہو چاہے تصویر ہاتھ میں نہیں ہو سکتی اس کے ہاتھ میں تصویر نہیں اور زبان پر اس وقت سبحان اللہ نہیں بول رہا اس وقت بھاؤ بتا رہا ہے میرا کیا بتا رہا ہے وہ بھاؤ بتا رہا ہے 50 روپے 100 روپے 500 روپے وہ بھاؤ بتا رہا ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق بتا رہا ہے تو یہ عبادت کرنے والا ہے جس وقت اس کے ہاتھ میں تصویریں تراز کیا ہے تراز میں لیکن یہ آدمی کیا ہے بولو نا ترازو پکڑا ہوا ہاتھ میں لیکن یہ ناکی ہو ہاتھ میں کیا ہے لیکن یہ تصویر نہیں ہاتھ میں ہاتھ میں کیا ہے صحیح طور دانا میں یہ فکر کرنے والا کیا کہنا ہے صحیح طور دانا یہ ناکی ہو اور انگلی میں آدمی کا تصویر لگی ہوئی ہے بٹن پر نمبر کا لیکن دوسرے بیان ترازو میں کنڈی لگی ہوئی یہ بات ہی نہیں پسند کر رہا یہ مجھے چاہے یہاں زبان کا پڑتا ہوں کہ وہ اس وقت کا دین کہ آدمی یہاں جو ہے رسا مل رہا ہے یہ اس وقت کا دیکھ رہا ہے کہ آدمی یہاں سے ہی بولے مجھے حافظ نہ رہے نوکر توڑ رہا ہے تو نظر اس کی نوکر کے کانٹے پر ہوگی کہیں گڑبڑ نہ کرے اور نہ گڑبڑ وہ کرے گا پکا یہاں ہے گڑبڑ کون کرے گا اس دن بعد نوکر بڑے نوکر دو تھے اپنے سیٹ کے جو اپنے سیٹ کا نفع کرنے کے لیے گاہکوں کو اڑا دیا وہ پٹی پڑا ہوتی ہے تو یہ خیالفہ نہیں ہے نوکر یہ بس بات اس کو دیکھیے بھائی دیکھو یہاں انصاف سے کام کرنا یہاں عدل ہے پورا بولنے کو اللہ پورا بولنے والوں کا بیر ہے ان پر ہلاکت ہے ان کے لیے کوئی بندے اس وقت کے بھی ان کے لیے کیا ہے تو اس لیے حلال اور حلال کی تعمیر ہوگی زندگی میں صفائی ہوگی معاملہ جیسے جسم کی پاکی ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی دن میں جسم پاک کو نماز کے لیے تو ایسے معاملات کی صفائی تجارت کی صحت کے لیے آدمی کی تجارت کی عبادت بن جائے ورنہ آدمی اگر ناپاک بدن سے نماز پڑھے تو اس کی نماز کی عبادت نہیں کیونکہ ناپاک ہے فریضہ فوت کیے ہوئے فرض فوت کیا ہے ایسے معاملات کی پاکی ایک پاکی کپڑوں کی جسم کی ہے جو نماز کی شرائط میں سے ایسے تجارت کی شرائط میں سے ہیں کہ معاملات کیسے ہوں معاشرت کی صفائی اس میں آدمی کی معاشرت پاک کہ معاشرت کے آدمی کے پاس صاف نظر کی عبادت ہے، نظر آوارہ نہیں، نظر آوارہ نہیں بلکہ اللہ کے ڈر کے ساتھ آدمی دیکھ رہا ہے، جہاں دیکھنے کو کہا ہے آدمی دیکھ کر ثواب دے گا، دیکھ کر کیا لے گا؟ حدیث میں کہ والدین کے سامنے مسکراتے چہرے دیکھے تو کیا ملتا ہے؟ سونے بولوں میں تو ایک عورت ہے جو ماں کی شکل میں، اس کے سامنے آدمی مسکراتے چہرے دیکھے تو کس کا ثواب ہے؟ حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے، کس کا ثواب ہے؟ مقبول حج کا ثواب ہے، لیکن وہاں کسی اجنبی عورت کے سامنے اگر مسکراتے چہرے دیکھے تو جو سمجھ ملے گا کہ گنہ گار ہوگا، یہاں کیا ہوگا؟ گنہ گار ہوگا، یہاں نے نظر جھکائے گا، یہاں نظر جھکائے گا، وہاں نظر سے نظر نہیں جلائے بلکہ نظر جھکا دے گا، مانوں کو اس کا حکم دیا جو اپنی نظر جھکا خود بھی مومنین ہے خود تو بنا سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز ہوتی ہے، اللہ نے اسے ترتیب سے بیان کیا، اگر نظر سوارا ہو گئی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، حفاظت نہیں کر سکے گا، وہی سر ہو گیا اپنی نظر کی حفاظت کرا، کوئی چیز ماحول میں عام ہو جانے سے جائز نہیں ہو جاتی، ایک زمانہ وہ تھا کہ بڑی مشکل سے کوئی تلاش کرے تو عورت نظر آئے گلی میں موجود، عورتیں اپنی جگہ ہوتی تھی دونوں تلاش یہ بھی کوئی عورت نظر نہیں آتی، لیکن ماحول وہ ہوا کہ عورت گھر سے باہر نکل گئی ہو، مردوں سے زیادہ وہ باہر رہتی اپنی جگہ چھوڑی ہو سکتی، اب وہ باہر ہو گئی تو دیکھنا چاہیے تو جائے، ارے بولو نا آج کے ڈاکٹر میں نوکری کرتے ہیں تو وہاں اور لڑکیوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی ہے مسکرا کے باتیں کرتے ہیں، بس مجبوری ہے اگر کام کا کرنا ہے تو آدمی وہاں نظر جھکا کر اور زیادہ چوکن نہ رکھ کر لے گا کہ کہیں شرنا مسلط نہ ہو جائے، اور کرے گا آدمی زیادہ کام کاج میں کاروبار میں اسکول کالج میں بازار میں آدمی جا رہا ہے، یا آدمی کی دکان ہے وہاں عورتیں آتی ہیں، آدمی دکان چلاتا ہے کپڑے کی جوتے کی لوہے کی لکڑے کی، عورتیں وہاں کا حسبن کرا رہی ہے، تو وہاں جیسے اس کے لیے معاملات کی صفائی ضرورت ہے کہ سود کا کام نہیں کر سکتا، لوٹ نہیں بول سکتا، اس سے جیسا ایسے اس کی معاشرت کی صفائی کے لیے پانی کے لیے آنے والی گاہک خواتین کے سامنے دیکھنا یا ان سے اس انداز کا بات کرنا کہ جو بات آدمی کو فتنے کی طرف لے جاتی ہو، ایسی باتوں سے آدمی کو پرہیز کرنا، ورنہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا، اپنا دین برباد کر دے، اور شہر جیسا لکھا ہے نا آدمی کا کہ موت جو کلمہ نصیب پڑھا دیا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اس کے پاس آئے گی تو یا خریدنے والے ہیں اس کی سروس، تو یہ بڑی محرومی کا سبب ہو جائے، محنت سے جا رہا ہے آدمی ایک طرف اچھی عبادت کرنے والا بنے تو دوسری طرف پاک صاف معاشرت ہو، یہاں تک کہ جو غیر محرم رشتے دار ہیں قریبی قریبہ میں غیر محرم ہے، چچا دار مامو دار خالہ دار خوبی دار جس کے ساتھ بھائی بہن ملنا ہے تو وہ بھائی بہن نہیں ہے، وہ تو ان کے لوگ کہتے ہیں بہن سے نکا جائے منع کیا ہے، بہن سے شادی کرنا قرآن میں منع، جیسے کہ بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان پر ان کو کہا جاتا ہے بہن سے، تو جیسے صحیح بہن کے ساتھ آدمی کا رویہ معاملہ ہوتا ہے بات ہے کیونکہ وہ اس کے لیے محرم ہے، اس کے ساتھ دیکھنا حرام، لیکن یہ جو ہے یہ تو غیر محرم، سکی بہن جو ہے اس میں فرق ہوگا، بات کر رہے ہیں, اٹھنے بیٹھنے میں, ان کے ساتھ فرق کرے گا. پڑھنا آدمی کر رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تحجد پڑھ رہا ہے, چار مہینے لگا رہا ہے, اور دوسری طرف میرے محرم سے پردہ ہی نہیں, معاشرت میں باقی نہیں ہے, معاشرت کی باقی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مستقبل کون ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شاپ میں سب سے بڑا مستقبل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی خواتین سے پردہ کیا, جسے پردہ کیا امت کی عورتوں سے آپ نے پردہ کیا, اور آپ کے الفاظ جو پوری امت کی مائیں تھیں وہ الفاظ حضور کی نبی کی بیٹیاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, ان ماؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کروایا. ایک مرتبہ بچے ابن ام مکروم آئے جو نبینا صاحب ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پردہ کرو, تو انہوں نے ان سے کہا پڑھنے چاہیے تم کہ وہ تو نابینا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم بھی نابینا ہے, وہ تو نہ کو نابینا صاحب ہوں اور آپ ان کو پردہ کروا رہے ہیں. اتنا بڑا عموم فریضہ ہے ہمارے اندر, معاشرت آدمی کی پاک نہیں رہ سکتی, یہ صفتیں ہیں اس کام کے ساتھ, ان صفتوں کے ساتھ آدمی آگے بڑھا. اس لیے علم ضروری, بغیر علم کے جو ہے آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا, اللہ کو نہیں بہتر سکتا, اپنے معاملے کو صاف نہیں کر سکتا. اس لیے تیسرا نمبر ہے علم, پہلے دن تین دن رہے گا تو وہ یہ پہلے دن تین دن میں سنا تھا کہ اس کام میں علم اور ذکر ہے, اس میں بھی علم اور ذکر ہے, اور اس میں اخلاق ہے, اخلاق لوگوں کے ساتھ, اور اپنا آدمی یہ ہے کہ صبر کرے لوگوں کی الزاموں, لوگوں کی الزاموں کو صبر کرے, ان لوگوں پر احسان کرے. آدمی کے اخلاق یہ کرتے کام کرتے کرتے ان چیزوں پر محنت, یہ چھ نمبر محنت کے لیے, محنت کے لیے کیا چھ نمبر محنت کے لیے, جیسے بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کی محنت کیا ہے, گھر سے سامان اٹھا کے لے جانا محنت ہوتی ہے, انہوں نے بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اس بچے کی محنت کیا ہے, کیا محنت کرے گا, کہ جو اس کے سبجیکٹ ہے میتھ ہے سائنس ہے, جتنے بھی اس کے سبجیکٹ ہیں زبان ہے اور جتنے سبجیکٹ, یہ ان سبجیکٹ پر محنت, وہ محنت. ایک بچہ روزانہ جو ہے تین درجوں کی کتابیں اور اس کے بکس وغیرہ اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک مزدور کی طرح لے کر جاتا ہے واپس, لیکن وہاں میتھ سائنس پر محنت نہیں کرتا, اس کو کوئی کہہ کر میں تو اور جا رہا ہوں مطلب بچہ پسند سارا سامان لے کے جا رہا ہوں, تو یہ اس کی سمجھداری بولوں میں سمجھداری ہوتی ہے. ایسے تکلیف میں جو محنت ہے چھ نمبروں پر, ایک آدمی ہر 27 دن کے بعد پیارا اٹھا کے جا رہا ہے اور 3 دن کے واپس آ رہا ہے, ہر سال جو ہے 4 مہینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ جو اٹھا کے جا رہا ہے, لمبا سفر کرنا ہے واپس آ, لیکن جو سبجیکٹ ہے آج کل ایمان نماز علم ذکر اکرام اخلاق, اس پر محنت کر کے اس میں کمال حاصل کرنا ہے, تو وہ سبجیکٹ پر محنت نہیں, محنت تو کر رہا ہوں, کوئی انکار نہیں کرے گا ایسی محنت, جیسا بچہ محنت کر کے جس طرح کو سامان اٹھا کے بیگ اٹھا کر روزانہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے, لیکن جو اس کو سبجیکٹ پڑھنے ہیں اس میں 0-0, ایسے یہاں جو محنت ہے وہ محنت کیا ہے, آنے جانا محنت نہیں, بستر اٹھانا وہ ہماری ضرورت کے لیے اٹھا ہے, وہ بچہ بھوک اٹھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے, اٹھاتا ہے اس کی ضرورت کے لیے, ناشتہ پاپ اٹھاتا ہے ضرورت کے لیے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ محنت کرے اس پر, اس کے لیے آپ خدا میں نکلے بار بار نکلا ہے تاکہ ان صفتوں کی حقیقت حاصل ہو جائے, اور جس کی حقیقت لیتے ہوئے پھر پوری دنیا کے انسانوں کو ان صفتوں پر محنت کے لیے آمادہ کرنا، ان کو بھی بستر اٹھانے پر بھی آمادہ نہیں کرنا، بستر تو اپنی ضرورت کے لیے اٹھائیں، بستر اپنی ضرورت کے، پیسے جیب میں اپنی ضرورت کے لیے رکھیں، باقی محنت کس چیز پر ہے؟ بولو بھائی، محنت ایمان پر ہے، نماز پر ہے، علم پر ہے، ذکر پر ہے، اخلاق پر ہے، اخلاق پر ہے، اور جان مال پر خدا میں لگانے کا جذبہ پیدا ہو پڑ رہا ہے، اس کے لیے محنت کرتے رہنا اور پھر اللہ سے مانگنا، اللہ کا اجتماع کرتا ہوں، ایمان کی، عمل کی، اخلاق کی، دین کی سمجھ ادا کرتا، جو علم حضور علیہ السلام پر اتارا ہے اس کی سمجھ ادا فرما کر دوبارہ زندگی ادا کرتا، اس کے لیے ہم نے اپنی قربانی بڑھا دی، مطمئن ہو جائے ایک مرتبہ، چار مہینے لگ گئے، دو برس لگ گئے، تین برس، بیرون ہوا ہے، میں زمانہ میں یہ معراج ہو جاتی آدمی کو بیرون میں جا کر آ، تو یہ کوئی شوق کی چیز نہیں، تو ذمہ داری کی چیز، کس کی چیز ہے؟ ذمہ داری، ذمہ داری آدمی دکھانا ہے، جیسے آدمی نکاح کرتا ہے نکاح تو اس میں ایک شوق بھی ہوتا ہے آدمی کا، لیکن ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے، تو آدمی کو ابتدا میں شوق غالب ہوتا ہے، ذمہ داری مخلوق ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں، بچے ہوتے جاتے ہیں، تو اب ذمہ داری غالب آ جاتی ہے، ورنہ مجبور مقبول ہے کہ دیکھا ہو تو ایک مہینے کا خوشی ہے، شروع خوشا رہے ہیں، بزنس شروع خوشا رہے ہیں تو وہ مزہ رہے ہیں، ایک مہینے کی خوشی اور زندگی بھر کا کام، وہ ذمہ داریوں کا، تو ذمہ داری ہے، ویسے یہ کام جو ہے وہ ذمہ داری، چار مہینے کے بعد، دو بار، دس بار بھی لگے ہیں، ذمہ داری باقی ہے، منع بھی کریں گے، صبح میں جا کر بھی کریں گے، ملکوں میں جا کر بھی کریں گے، کریں گے ان شاء اللہ، ارے بھی کریں گے، کون کون کریں گے ماشاء اللہ، اور کب تک کریں گے؟ اللہ ہم لوگ کو اس کام، اب اس مجمع میں جو ہے جنہوں نے دو دو بار چار مہینے لگائے گیا، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، اندر روم میں، بیرون روم میں، بھی دو طرف کھڑے ہوئے، جن کے دو مرتبہ ہیں وہ سے ضائع کر گئے، ماشاء اللہ، بہت مبارک، بہت مبارک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما، آپ کی قربانیوں کو قبول فرما، مزید تو اپنے بتا دیں، دیکھو اگلا جو کام کرنا ہے وہ آپ ہی اللہ کو کرنا ہے، اس لیے آپ کو اس وقت صرف کہ بہت سے اس میں وہ ساتھی ہوں گے جو ہر سال تک تیس کے وقت لگاتے ہیں اور ہر تیسرے سال بیرون جاتے ہیں، اگر آپ کا بیرون کا وقت لگایا لگ آ رہا ہے اس سال، تو آپ اپنی اس کی ترتیب بنا لیں، ابھی بٹھائیں گے سب کو ایک ساتھ، اور اگر اس سال آپ کا اندرون ہے تو اندرون لگا دیں، اور آئندہ بیرون ہے تو آئندہ سال بیرون، کچھ ساتھی وہ ہوں گے جو چار چار مہینے تو دو تین بار لگائے، لیکن بیرون کے لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ شرائط متعین کی، کوئی مقام پر آدمی پابندی سے کام کرے، ہر مہینے تین دن پابندی سے لگا دیں، ہر سال چنتا لگا دیں، تو اس میں بعض مرتبہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سستی ہے اس میں روزے میں، مقامی کام میں، چلنے میں، تو بیرون جانے کے لیے اس کو ٹھیک نہیں کرنا، ورنہ اس سال دور ہو جائے گی، پھر بیرون جا کر آئیں گے تو اس سال سے مرتا رہے گا، بلکہ اس لیے کہ ہمارے حضرت نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ ہم کام کی فکروں پر باقی رہیں اور قربانی ہماری بڑھے، اس کے لیے ہمیں پابند کرنا ہے، آپ حضرت طے کریں کہ انشاءاللہ اگر وقت ہو رہا ہے، اعمال کی پابندی ہے تو اپنی ترتیب کسی جبھی بنا لیں، اور وقت ہو رہا ہے لیکن اعمال کی پابندی رہی ہے، تین دن کی کمزوری ہے، یہ چلا باقی ہے سارا، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس کو ابھی بیٹھ کر ٹھیک کر لینا ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی، کریں گے، اللہ توفیق دے، تشریف رہے، آپ حضرت کو مسجد بار جو بٹھایا ہے اس میں یہ کام نہیں چاہیے، اس میں ایک ہی کام کرنا ہے، یہ ابھی جنوری سے لے کر ابھی تک یہ جولائی ہے، بہت سے ساتھیوں نے اپنا وقت لگا لیا سالانہ، کچھ ساتھی وہ ہیں جو اس وقت جا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہوں گے جس کے مہینے اگست میں ہیں، ستمبر میں ہیں، اکتوبر میں ہیں، تو یا ان کے مہینے تو شروع میں تھے، جنوری فروری میں جانا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں جا پائے، آج کی اس مجلس میں آپ حضرت آپس میں بیٹھ رہے ہیں، جن کا بھی وقت سال ہو چکا ہے یا سال ہونے والا ہے، اگلے ایک دو مہینے میں، تین مہینے سال ہو چکا ہے، یوں ہو رہا ہے یا سال ہو رہا ہے اگلے دو تین مہینے میں، تو بیٹھ کر ان کے ساتھ جماعتوں کی تبدیل بنا صرف پروش کے ادائے مقامی کام کے ادائے میں آپ کا کے مجلس میں کروائیں جس کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ وہ اپنی تبدیل بنا. بہتر یہ ہے کہ نقد ابھی یہاں سے تیاری کریں لیکن ذمہ دار ایسا نہ کرے کوئی جاتی جماعت اس میں جڑ جائے. بس وہ نقد نیت کرے دو دن چار دن محنت کر کے اپنی بچی سے جماعت بنا کر جائے. اصل اس لیے کہ ایک جماعت میں ایک ذمہ دار ہو دو تین معاون تاکہ بچی سے زیادہ لوگوں کا نکلنا. اس لیے مسجد بار بیٹھ جائے اور بیٹھ کر یہ ترتیب کر لو کہ جن کا سال ہو کر ڈیو ہو رہا ہے یہ اگلے دو تین مہینے میں سال ہوگا تو وہ سب پرچے پر اپنا نظام بنا دیں اور جو پیرول والے جو کھڑے ہوئے تھے وہ اگر ان کے دو سال ہو کے تیسرا سال ہے تو اس سال اگست میں ستمبر میں اکتوبر میں اپنا بیرون چیک کریں اور ان ساتھیوں کا اگر مقامی کام میں کمزوری ہے تو طے کریں ان شاء اللہ اپنے اس ذوق کو دور کریں گے. اور چلا اگر باقی ہے اس سال کا تو اپنے چلنے کی یا اندرون میں چار مہینے کی ترتیب بنا. ٹھیک ہے ان شاء اللہ بھائی. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. باقی والے کہاں بیٹھے ہیں؟ باقی والے بیٹھے ہیں آپ لوگ مسجد پر بیٹھ گئے اور بلسر والے سیڑھی مسجد پر بیٹھ گئے وہی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا ایک دوسروں کے تھرو برو بیٹھے اور دھرمپور ایک ساتھ ہے وہی آپ لوگ آپس میں مسجد پر بیٹھ کر پرچا اور نانا پونا ایسے بالکل وہ جزیرے میں وہ ہوتا ہے پورا آئر لینڈ میں ذرا مسجد پر بیٹھ کر اور بس ہلکا دمن والے ذرا آپ کو کروں سب ایک ساتھ ہیں بھائی. ادھر آ جاؤ دو چار روپئے پیچھے دمن والے یہاں دمن والے یہاں بھائی میں اٹھ کر باہر نہ جاؤں اسی کام کرنے کے لیے ابھی آپ کو موقع دیا ہے. یہ چھٹا نمبر ہے پانچ نمبر تو ہو گئے یہ چھٹا نمبر ہے چھٹا نمبر کا کام پورا کر دو بچے بنانے اپنے پاس رکھیں ایک دیش والا پروگرام رکھیں. ہاں جانا ہے سر کہاں جاؤ گے؟ وہ بیرون کے لیے چاہیے بس. اچھا بیرون جا پہلی بار وہ چڑیا کر ابھی کوچنگ ہے گی میٹر دیکھا ہے ابھی بہت دیکھنا سمجھتے ہیں بک ہو رہا ہے.